السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هocam. Hocam, şimdi bidat ehlinin camilerinde namaz kıldığımız vakit, misal ikindi namazında, ikindi namazından sonra bunlar grup şeklinde zikir yapıyorlar ya hocam. Şimdi biz de orada oturup sünnet olan zikrimizi yapmaya kalkarsak, onlarla beraber olmuş gibi gözüküyoruz. Bu durumda kalkıp dışarı zikrimizi orada mı yapalım veyahut da oturup mu kalalım? Bunun cevabını alabilir miyim hocam? Cezakallahu hayran.